suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, piątek, trzeci dzień listopada, minęła 12. Serwis Trójki, Filip Jarek. Szef MON-u Mariusz Błaszczak ogłosił powstanie dowództwa nowej 8. Dywizji Zmechanizowanej w Nowym Mieście nad Pilicą. Strażacy walczą ze skutkami silnego wiatru, co najmniej do wieczora będą obowiązywać alerty IMGW, zwłaszcza na południu kraju. Wieczorem czasu polskiego Iga Świątek zmierzy się z Tunezyjką Ons Jabeur w swoim ostatnim meczu fazy grupowej tenisowego turnieju mistrzyń WTA Finals. W Nowym Mieście nad Pilicą na Mazowszu powstanie dowództwo nowej 8. Dywizji Zmechanizowanej. Ogłosił to na miejscu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef MON-u zwrócił uwagę, że region ten ma bogate tradycje wojskowe. Przez lata, przez dekady to właśnie w tym miejscu stacjonowało Wojsko Polskie, stacjonowały siły powietrzne. Potem po likwidacji tej jednostki niestety cała ta substancja uległa dewastacji. Ale po 2015 roku zaczęliśmy odbudowywać ten garnizon. Generał brygady Rafał Ostrowski powiedział, że nowa dywizja zmechanizowana, której powstanie w Nowym Mieście nad Pilicą na Mazowszu dziś ogłoszono, będzie ogromna. Dywizja, która będzie formowana, to są cztery brygady, może inaczej, dowództwo sztab dywizji plus batalion dowodzenia, cztery brygady, w tym dwie brygady zmechanizowane, brygada pancerna, brygada zmotoryzowana, ale do tego dochodzą jeszcze kolejne jednostki wsparcia i zabezpieczenia, tak jak brygada artylerii, pułk przeciwlotniczy, brygada saperów, batalion rozpoznawczy, pułk logistyczny. Jest to taki ogromny twór. Tworzona dywizja ma stacjonować na obszarze na południe od Warszawy, będzie nosić nazwę i dziedziczyć tradycję 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej imienia Romualda Traugutta. Straż pożarna usuwa skutki silnego wiatru. W ciągu ostatnich godzin odnotowano już około 300 interwencji, najwięcej w województwie śląskim i małopolskim. Służby przypominają, że dziś co najmniej do wieczora będą obowiązywać alerty IMGW dotyczące szczególnie województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Rzecznik Państwowej Straży Karol Kieszkowski podkreśla, że silny wiatr może być niebezpieczny, dlatego nie należy lekceważyć komunikatów pogodowych. Zabezpieczmy to wszystko, co może być porwane przez wiatr na tarasie, na balkonie, na podwórzu. Jeżeli mamy taką możliwość i sugerujemy też, żeby przestawić samochody, przeparkować spod drzew, bo wiemy, że nawet te silne, duże drzewa mogą się przewrócić, czy może się złamać gałąź. Wtedy unikniemy strat i podczas podróży też uważajmy. Wyjeżdżając z kraju lasu czy miasta, tak mogą silne porywy wiatru wpływać na tor jazdy samochodu. Strażacy przypominają, aby w sytuacji zagrożenia dzwonić pod numer 998 lub 112. Były szef rosyjskiego portalu niezależnego Mediazona Piotr Wierzyłow został zaocznie skazany na 8 lat i 6 miesięcy pobytu w kolonii karnej. Dziennikarzowi i działaczowi antyputinowskiej grupy Pussy Riot moskiewski reżim zarzucił rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o działaniach armii. Piotr Wierzyłow publikował teksty poświęcone rosyjskim zbrodniom wojennym popełnionym w Buczy. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W marcu 2022 roku, w pierwszym miesiącu inwazji na Ukrainę, rosyjscy żołnierze mordowali, gwałcili i torturowali mieszkańców miejscowości leżących w pobliżu Kijowa. Najwięcej udokumentowanych zbrodni zostało popełnionych na mieszkańcach Buczy i Irpienia. O tych przypadkach pisał w internecie Piotr Wierzyłow. Reżimowa prokuratura oskarżyła go o szkodzenie interesom Rosji. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę reżimowe sądy przeprowadziły kilkaset tego typu postępowań. Część opozycjonistów, niezależnych dziennikarzy i działaczy obywatelskich trafiła do łagrów. Innym udało się uciec z Rosji, ale po powrocie mogą zostać zatrzymani i osadzeni w koloniach karnych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To już dziś wieczorem. Iga Świątek zmierzy się z Tunezyjką Ons Jabeur w swoim ostatnim meczu fazy grupowej tenisowego turnieju mistrzeń WTA Finals w meksykańskim Cancun. Wiceliderka światowego rankingu do tej pory odniosła 2 zwycięstwa, ale wciąż nie jest pewna awansu do półfinału. By znaleźć się w najlepszej czwórce, musi wygrać zaledwie 2 gemy. Trudnego spotkania spodziewa się trener tenisa Maciej Sunówka. To będzie bardzo trudny mecz dla Igi, bo cały czas walczy o awans grupy. Z drugiej strony pod względem motywacji dla Igi też będzie to trudne. Musimy pamiętać o tym, że mówimy o turnieju Masters, o 8 najlepszych zawodniczkach na świecie. Nie ma takiego pojęcia jak łatwy mecz. Spotkanie ma się rozpocząć dziś około godziny 23 czasu obowiązującego w Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy zapowiadają, że jutro już będzie więcej słońca, padać się ma jutro, jedynie na północy. Dziś za to ten deszcz chwilami, no w zasadzie wszędzie. Większe przejaśnienia na wschodzie, ale mimo to, mimo tych ciemnych chmur, temperatura powyżej 10 stopni. Proszę pamiętać o tym silnym wietrze, o którym mówiliśmy też w serwisie Trójki. Podkarpacie, Śląsk, Małopolska przede wszystkim, tam właśnie wieje najmocniej. A na termometrach od 11 stopni w Szczecinie do 16 w Rzeszowie. Będzie serwis koncertowy. Na podstawie wspaniałej piosenki poćwiczymy trochę angielski. No i niezmiennie do 13 temat mistrza Wojciecha Młynarskiego. Mamy dla Państwa specjalne, ekskluzywne, pięciopłytowe boksy z jego piosenkami. Wydawnictwo poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. A ja polecam nasze towarzystwo programu Trzeciego Polskiego Radia. 5,5 minuty po 12. Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel Trzeci Polskiego Radia. Budka Suflera, rock and roll na dobry początek. 14 minut po 12. No to najwyższa pora na, tak można powiedzieć, trójkowy serwis koncertowy. Jak pojedziesz skrótem, to cię zbeźta klient. Dzisiejsze rekomendacje koncertowe zaczniemy od podróży taksówką. 12 października światło dzienne ujrzał koncepcyjny album z pogranicza rapu i jazzu. Autorzy: Adam Zieliński, legenda polskiej sceny rapowej, młody ambasador polszczyzny Rady Języka Polskiego, znany szerszej publiczności jako Łona, oraz dwóch bardzo utalentowanych jazzmenów z kolektywu Siemia Ziemia, Adam Konieczny i Kacper Krupa. Panowie płytę Taxi będą promować dziś w klubie Parlament w Gdańsku. Na koncert można udać się oczywiście na rowerze, piechotą, autobusem, choć najstosowniej byłoby tam pojechać taksówką. Kocyk, jo, trzeba zawsze mieć kocyk. Kurs do weterynarza w środku nocy. Proszę bardzo, voilà, jest kocyk. Przeskakując do artystów zagranicznych. W sobotę w warszawskich Chmurach koncert zagra artysta, który w swojej twórczości łączy lekko naiwny sznyt z tekstami, które chwytają za serce. Sean Nicholas Savage. Za to w niedzielę, również w Warszawie, ale tym razem w Stodole, zagra zespół, który gra bezprecedensowego rock'n'rolla. Rival Sons. Wracając do artystów polskich, Kasia Linz 26 października wydała bardzo udaną płytę Omen, którą będzie promować na koncercie w niedzielę we wrocławskim Starym Klasztorze. Świeżą płytą pod tytułem My 27 października uroczyło nas Kim Nowak. Kolektyw braci Waglewskich zagra dziś w klubie P23 w Katowicach. W sobotę w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu będzie można się zobaczyć z Kasią Nosowską, która zagra koncert w ramach trasy Widzimy się wieczorem. Również w sobotę w warszawskiej Stodole zagra Kult, a w niedzielę w krakowskim klubie Studio zagra D-Love. Na koncercie nie będzie śpiewać tylko Monik Staszczyk. 5 listopada lider zespołu obchodzi 60. urodziny, więc na koncercie będzie okazja, by Monikowi zaśpiewać 100 lat. Na sam koniec polskie indie-rockowe trio, które swoją najnowszą epką Prześwit, wydaną 13 października, idealnie wpisuje się w jesienny klimat. W ten weekend na 3 koncertach. W piątek w klubie muzycznym CSKA w Lublinie, w sobotę przy Kamiennej 12 w Krakowie, a w niedzielę w warszawskiej Hydrozagadce zagra The Casino. Znowu moja głowa niesie mnie, zapowiada się ciężka jesień. Czy chcę, zanim z korowodu porwą się do lotu ptaki pierwsze, mam cię na chwilę jeszcze, zanim zapomnisz, że się uczyliśmy razem chodzić. Korony drzew obserwują te ostatnie kroki. Zapowiada się ciężka jesień i myślę, czy chcę, zanim z korowodu porwą się do lotu ptaki pierwsze, mam cię na chwilę jeszcze, zanim zapomnisz, że się uczyliśmy razem chodzić. Korony drzew obserwują te ostatnie kroki. Polecał i rekomendował Michał Kowalski. A dzisiaj też warto przypomnieć, od 19 w Gdyńskim Uchu swoje 40 urodziny będzie świętować zespół Apteka. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. much you wanna go, how much you wanna risk. I'm looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale best, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

przytulnie, jak się słucha takich fantastycznych utworów. 25 minut do 13, więcej w ramach audycji Bed and Breakfast w Trójce między 6 a 9 jutro. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Harry na czele Blondie, rewelacja. Blondie, tak. A nasza Blondie, czyli Anita Lipińska, tydzień temu na pierwszym na liście. Czy to się powtórzy? Proszę pamiętać, dzisiaj piątek, czyli od 19 wieczór z listą trójki. Już za moment utwór, który aspiruje do dwudziestki. Czy dostał wystarczającą ilość głosów, poparcia, wystarczające poparcie? To wieczorem państwu powie Tomek Miara. No i prawdopodobnie również zagra tego dżentelmena. Mike Shinoda w trójce. Trzeci Polskiego Radia. Sobie sama sobie radź. Radź sobie sama. 12 minut do 13, Trójka Polskie Radio. W jakich okolicznościach pierwszy raz usłyszeliście Państwo piosenki Wojciecha Młynarskiego? Proszę pisać, jest jeszcze trochę czasu. michał.żołądkowski@polskieradio.pl. Mamy dla Państwa ekskluzywne pięciopłytowe boksy z tymi najwspanialszymi piosenkami Wojciecha Młynarskiego. Jest kolejna informacja. Dzień dobry. Dawno temu pracowałem w firmie, w której cały czas w tle grała Trójka. Mam nadzieję, że gra dalej. Kiedyś po nieudanej transakcji, w której brał też udział mój szef, usłyszałem od niego: panie Jacku, głowa do góry, róbmy swoje. Od tamtego czasu zawsze, kiedy trafiam na różne przeciwności losu, powtarzam sobie: róbmy swoje. Sądzę, że chyba nie jest to tylko moja życiowa dewiza. Pozdrawiam serdecznie, Jacek. Tak, panie Jacku, bardzo serdecznie dziękujemy za udział w audycji. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę się dołożyć w temacie Wojciecha Młynarskiego, to jeszcze 11 minut. michał.żołądkowski@polskieradio.pl. A come on, yeah! Just a prison, so I'm hoping and wishing that girl I'm forgiven. Say yeah, yeah, cause every time you leave. Proszę Państwa, z przebojami, z tymi najwspanialszymi piosenkami Wojciecha Młynarskiego będziemy wysyłać to wspaniałe wydawnictwo, poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. 8 minut do 13, czyli zbliża się zdecydowanie serwis Trójki po 13. No skoro to piątek, no to Ryszard Jaźwiński, audycja trójkowo-filmowo. No to my już dziękujemy. Takich większych przejaśnień Państwu na popołudnie życzymy. Olga Szućko, realizacja, Michał Żołądkowski, prowadzenie. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało, i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było.